أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ربنا افتح بالخير واختم بالخير، رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، اللهم آمين. Değerli Kur'an dostları, bugün 180. dersimize başlayacağız inşallah. Dile kolay. 10. yıla girmişiz. Bu dersleri başından beri bugüne kadar Rabbim şükürler olsun ki sürdürmeye izin verdi. Geldiğimiz noktaya getirtti. İnşallah bundan böyle de hitamuhu misk olur. Sonu misk gibi olur ve tamamlamayı nasip eder. Onun için Rabbimden hayırlısıyla başlattığı gibi hayırlısıyla da tamamlatmasını niyaz ederek söze girdim. Geçen dersimizde hatırlayacaksınız. Kalem suresinin 33. ayeti de dahil tefsir etmeye çalışmıştık. Geçen dersimizde tefsirini işlediğimiz ayeti kerimeler, hasaten Yemen kökenli bir kıssa, bir bahçe kıssasıyla, daha doğrusu bahçe sahiplerinin, ürün sahiplerinin Allah yokmuş gibi konuşmaları üzerine neyle karşılaştıklarını ve sonunda hatalarını anlayıp Allah'a yönelip cenneti buldukları kıssasını nakletmişti bize sure. Ve biz de o kıssayı tefsir etmeye çalışmıştık. Aslında bu meselimsi kıssa, Kur'an'ın anlattığı ilk kıssalardan, belki de ilk tam kıssa diyebiliriz, biri. Şimdi o pasajın ardından 34. ayetle Kalem suresinin tefsirine devam ediyoruz. İnne lilmuttaqina inde rabbihim cennetin na'im. Hiç kuşkunuz olmasın ki müttakiler için, yani Allah'a karşı sorumluluğunun şuuruna varanlar için, Allah'a saygıda kusur etmeyen kimseler için Rableri katında sonsuz nimet cennetleri vardır. Takva bu bağlamda paylaşma ahlakı manasına geliyor. Yani takvanın çok geniş bir kapsama alanı olduğunu biliyoruz. Takva aslında insanın Allah'ı gözeterek, daha doğrusu Allah kaygısıyla yaptığı her iş. Allah ne der? Allah razı olsun. Allah güzel görsün. Rabbim razı olsun diye insanın yaptığı her şey takvanın kapsamına girer. Surenin geçen ders işlediğimiz bahçe sahibi kıssasını dikkate alacak olursak, buradaki takva müşahhas olarak paylaşma ahlakı. Paylaşma ahlakı vahyin inşa ettiği ahlakın temel unsurlarından biri. Paylaşma ahlakına sahip olmak için servetin emanet olduğuna inanmak lazım. Servetin emanet olduğuna inanmayıp da servetin maliki olduğunu düşünen paylaşamaz. Paylaşamaz çünkü Allah'a güvenemez. Paylaşmak için Allah'a güvenmek şart. Güven imanın ahlaki boyutu. Yani imanın akidevi tarifi inanmak, ahlaki tarifi güvenmek. Allah'a güvenmeden inanmak yarım iman olur. güvenmiyorsak onun güvenini hak etmiyoruz demektir. Oysa ki o bize güvenmiş. O bize sonsuzca kredi açmış. O bize hiçbir şey ödemeden karşılıksız lütfetmiş. Şu sahip olduğum dediğimiz, sahibi olduğumuzu düşündüğümüz neyin bedelini ödedik? Biz ona borçluyuz. Hem de sonsuzca borçluyuz. Eğer bir anımızın borcunu ödemeye kalksak bir ömür yetmezdi. Bir ömrün borcunu ödemeye kalksak ne yetmezdi? Varın siz düşün. Onun için din deyn kökünden gelir. Borç demektir. Dindarlık özü itibariyle Allah'a kulun borçluluk bilincidir. Peki borcumuzu ödeyebilir miyiz? Nerede? Borç borçla ödenir mi? Borcumuzu ödemek için alacağımız her ilave nefes de borç olmayacak mı? Her ilave hayat, her ilave vakit borç olmayacak mı? O zaman Rabbimizin bizden istediği şu. Borçluluğunuzun bilincinde olun. İnkar etmeyin. Yeter. Hatta bunu yaparsanız, bırakın sizden borcunuzu ödemenizi istemesini, size ebedi saadeti verir. Biz bu müjdeleri alıyoruz buradan. Efe nec'alul muslimine kel mucrimin. Ne yani şimdi biz kayıtsız şartsız teslim olan kimseyle günahı ahlak haline getiren yani mücrimleri bir tutar mıyız? Bir mi tutalım? Müslim mücrim karşıtlığına dikkat. Demek ki kayıtsız şartsız teslim olan manasına gelen Müslim'in bu bağlamda karşıtı, zıttı, mücrim. O da kim? Kayıtsız şartsız teslim olmayan. Ya Allah'a kayıtlı şartlı teslim olmaya kalkan, yani pazarlık yapan Allah'la, ya da hiç teslim olmayan. Aslında buradan yola çıkarak şöyle bir açılım yapabilir miyiz? Günahtan kaçarak teslim olan Müslim, günah işlemek için teslim olmaktan kaçan mücrim. Günah işlemek için teslim olmaktan kaçan. Demek ki değerli dostlar, şunu anlıyoruz. Her günah Allah'tan kaçıştır. Yani Allah'tan uzaklaşma. Her sevap Allah'a kaçıştır. Yani Allah'a yaklaşma. Kurban da bu değil midir? Kurban, kurbiyet. Allah'a yakın olma. Onun için bu karşıtlık gerçekten Müslim mücrim karşıtlığı ayette çok dikkat çekici. Mâ lekum, sizin neyiniz var? Ne oluyor size? Böyle bir insanı çiğreten bir soru önce. Arkasından keyfe tahkumu, nasıl hükmediyorsunuz? Nasıl bu sonuca varıyorsunuz? Yani nasıl mücrimle müslimi, Allah'a teslim olanla Allah'tan kaçanı veya günah işlemek için Allah'tan kaçanla Allah'a teslim olduğu için günahtan kaçanı bir tutmamızı, aynı tutmamızı nasıl isteyebilirsiniz? Nasıl böyle hükmedebilirsiniz? Zımnen ahireti olmayan bir hayatla ahireti olan bir hayat. Ahirete inanmayan birinin hayatıyla ahirete inanan birinin hayatını bir tutmamızı nasıl istersiniz? Aslında ben şuradan, bu ayetten şunu da anladım. Nasıl kendinize amip muamelesi yaparsınız? Nasıl kendinize solucan muamelesi yaparsınız? Keyfe tahkumun? Nasıl böyle hükmediyorsunuz derken, aslında ahirete inanmayan birinin, ki yukarıdaki kıssayı dikkate alalım, Allah'a kaçmayıp Allah'tan kaçan biri olduğunu anlıyoruz. Niye? Çünkü öldükten sonra hesap vereceğine inanmıyor. İkinci bir dünya olduğuna inanmıyor. Tek dünyalı bir hayat yaşıyor. Çift dünyalı değil. Tek dünyalı olduğu için de ne yapıyorsam burada yapıyor ediyorum diyor. O nedenle tek dünyalı bir zihin öyle çalışıyor. Paylaşmıyor tek dünyalı bir zihin. Niye paylaşsın? Paylaşınca eksileceğini düşünüyor. Çift dünyalı bir zihin paylaşır. Paylaşınca artacağını düşünür. Hatta öyle ki rasyonel matematikle düşünmez. İman matematiğiyle düşünür. Rasyonel matematikte 40'tan 1 çıkınca 39 kalır. İman matematiğinde 40'tan 1 çıkınca 400 kalır. O böyle düşünür. Niye? Çünkü Allah 1'e 10 verir. En az. Haşru emfaliha. Kur'an'da ifade edildiği gibi. Bazen 1'e 70, bazen 1'e 700. Yani 1'e sonsuz. Seb'a senabile fi kulli sümbületin mi'etu habbe. Her başağında 100 tane olan 7 başak gibi diyor Kur'an. Yani bir tane ekiyorsunuz. Her başağında 100 tane olan 7 başak, 1'e 700. Bu bire sonsuz vereceğini gösteriyor. Aslında ahiretin Allah'ın cömertliğini gösterdiği açık. Em lekum kitabun fihi tedrusun. Yoksa bu konuda ders aldığınız size ait, size özel bir kitap mı var? Kitap, Kur'an'da, Kur'an'ın nüzul sürecinde ilk geçtiği yer burası. 5 manada kullanılmış Kur'an'ın genelinde. Kur'an manasında kullanılmış, Tevrat manasında kullanılmış, Levh-i Mahfuz. Hem vahiylerin kaynağı, hem de şu kainatın kanunlarının kaynağı anlamında mahfuz levha. Bir bakıma ana bellek, central memory diyebiliriz. O manada kullanılmış. Yine bir başka kullanım alanı ilahi yasa manasında kullanılmış. Ve beşinci olarak da ahiret sicili, yani karne anlamında kullanılmış. Kur'an'da bu manalarda kullanılır kitap. Bir şeyin yazılı tabiatı demektir aslında. Ve birden fazla şeyi yan yana getirerek anlamlı bir bütün oluşturmaya kitap denir. Ketebe aslında yan yana getirmek, birleştirmek, parçaları bütün haline getirmek kökeninden türetilir. Onun için tersi de betekedir. Koparmak, ayırmak manasına gelir. Bu fiil Arap dilinde şeklinin tersi mananın tersini veren fiillerdendir. Tıpkı sebeha, habese gibi. Ketebe, beteke. Şeklini ters çevireceksin fiilin, manasını da ters çevireceksin. Koparmak, ayırmak. Onun için Anadolu'da muskaya betik derler. Bütün bir kağıttan bir parça koparılarak yazıldığı için. إن لكم فيه لما تخيرون، لما تخيرون. Yani içeriği, muhtevası sizin verdiğiniz sipariş üzere hazırlanmış size özel bir kitap, öyle mi? Yani istediğinizi seçeceksiniz. O manayı da verebiliriz. Lema tehayyerun. Yani sizin ihtiyarınıza kalmış. İçeriğinden istediğinizi alıp istediğinizi bırakacağınız. Hoşunuza gideni alıp gitmeyeni bırakacağınız bir kitap. Bunları ondan mı öğreniyorsunuz? Yine devam ediyor. Em lekum eymanun aleyna baligatun ila yevmil kıyameti inne lekum lema tahkumun. Yoksa elinizde kıyamete kadar geçerli olup bizi bağlayan, yani Allah'ı bağlayan bir yemin var da onun için mi böyle bir hükme varıyorsunuz? Onun için mi bu sonuca varıyorsunuz? Daha doğrusu böyle düşünüyorsunuz. Yani elinizde Allah'ı bağlayan bir şey mi var? Allah'tan bir söz mü aldınız veya Allah üzerinde gücünüz, yaptırımınız mı var? Haşa. Aslında böyle düşünmek bu sonuca varıyormuş. Bu ayet bize bunu söylüyor. Bu ayet bize siz Allah'a din mi dikte ediyorsunuz? Siz Allah'a görüş mü dayatıyorsunuz? Yani Allah sizi inşa etmeyecek de haşa, siz Allah'ı mı inşa etmeye kalkıyorsunuz? Allah'tan rol çalmaya kalkmaların tamamı bu manaya geliyor. Rabbimiz tarafından amellerimizin nasıl algılandığı çok önemli. Çok. Bunu da bize Kur'an öğretir. Selhum ayyuhum bizalike zaim. Sor onlara. Sor bakalım. Buna hangisi kefil olacak? Zaim aslında lider manasına, önder manasına, komutan manasına gelir. Ama burada bu bağlamda kefil manasına almamız doğru. Sor bakalım buna hangisi kefil olacak? Em lehum şuraka. Yoksa Allah katında onları destekleyen ortaklar mı var? Bu ortaklar öyle bir yerde gelmiş ki hem kafirlerin ortakları hem de Allah'ın ortakları, haşa. Yani Allah'ın ortakları var da onlar onunla iş mi tuttu? İş birliğine mi girişti? Veya onlarla ortaklık yapan birileri var da Allah üzerinde söz sahibi mi? Haşa. Ama birinci mana daha önemli. Çünkü vakaya daha uygun. İlk muhatap olan inkarcı kafirler, müşrikler, melekleri Allah'ın haremi olarak niteliyorlardı. Allah'ın haremi olarak niteleyince Allah üzerinde söz sahibi olduklarını düşünüyorlar. Hatta yazı biriyle kışı biriyle geçirdiğini söylüyorlardı. Onun için Lat, Uzza, Menat onlar için Allah'ın haremi anlamına geldiğini Kitabul Esnam'dan öğreniyoruz. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِق۪ينَ. O zaman haydi ortaklarını getirsinler bakalım eğer doğru söylüyorlarsa. O iddia ettikleri ortaklar gelsin de onları Allah'ın elinden kurtarsın. Zımnen bu manaya geliyor. Yani Allah'tan rol çalmaya kalkan herkes, sadece bu ayetin ilk muhatabı olan müşrikler değil, Allah'a ait bir mükemmelliği başkasına yakıştıran herkes, bugün veya dün veya yarın nerede yaşıyor, ne zaman yaşıyor olursa olsun, hatta kendine hanginin ismini veriyor olursa olsun, bu fark etmez. Allah'tan rol çalmaya kalkıyor, herhangi bir mükemmelliği Allah'tan başkasına yakıştırıyorsa o bu kapsama girer. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. bacaktan açıldığı o gün ve secdeye davet edildikleri o gün fela yestatiu. Asla secde etmeye güçleri yetmez. Yani belleri eğilmez. Secde edemezler. Dikkat buyurursanız yukşefu an sakini aynen çevirdim. Bacaktan açıldığı. Oysa bu Arap dilinde mecazi bir ifade. Yani deyimsel bir ifade. İbadetsiz geçen bir ömre atıf aslında. Dizde derman kalmadığı gün şeklinde anlayabiliriz bunu. Çünkü bacaktan açılması dizde derman kalmadığı manasına gelebilir. Yine bunu mecazen güç ve kuvvetin tükendiği gün artık derman kalmamış. Yine ahirete atıfla paçaların tutuştuğu gün de diyebiliriz. Yukşefu an sak. Bacaktan açıldığı. Ne demek bu? Aslında o bacağın sahibi telaş içinde. Öyle bir telaş içinde ki dizinde derman kalmayacak kadar telaşlı. Bu neyin ifadesi? Ahirette işte bu durumda olan, yani Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıran birinin zor durumunu gösteren deyimsel bir ifade. Ve diyor ki secdeye davet olunacaklar fakat secde etmeye güçleri yetmeyecek. Fela yestatiun. Bunu beceremeyecekler. Neden? Çünkü dünyada secde etmediler. Dünyada secde etmeyince ahirette beceremeyecekler. Zaten bir sonraki ayet bunu ima ediyor. Haşiaten ebsaruhum. Bakışları gerçeğin dehşetinden yere düşmüştür. Bakışları baygındır, bitmiş bir bakış. Haşiaten ebsaruhum. Bakışları bitmiştir artık. Yani öyle yılgın, öyle bezgindirler ki terhaquhum zille. Kendilerini bir zillet kuşatmıştır. Tam bir bitmişlik görüntüsü. Ahirette artık dönüş yok. Kime gitse yüzüne kapılar kapanıyor. Annesinden, babasından, eşinden, oğlundan, kızından, kardeşinden, akrabasından, hempalarından, taraftarlarından, kabilesinden, kavminden, hiç kimseden, hiç kimseye fayda yok. Kur'an'ın dediği gibi. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪ي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي اِلَى اَخِيهِ. O gün herkes birbirinden kaçacak. En yakınlar bile. İşte öyle bir gün, öyle bir günü tasvir ediyor bu ayetler. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. İşte geldi. O cümle geldi. Zira onlar becerebilecekleri bir haldeyken secde etmeye çağrılmışlardı da reddetmişler. Yani dünyada Allah'a boyun eğmediler. Ahirette boyunları eğilmeyecek. Adeta oklava yutmuş gibi. Dünyada Allah'ın huzurunda secdeye kapananlar ahirette belli olacak. Yani bir tür antrenmanlı olacaklar. Belki böyle, kabaca böyle anlayabiliriz. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ. Benimle bu sözü, bu kelamı, yani bu Kur'an'ı yalanlayan kimseyi baş başa bırak. Veya hadiseyi yalanlayan kimseyi de diyebiliriz, öyle çevirebiliriz. Çünkü hadis mecazen hadiseyi haber veren söz ama hakikaten sözün haber verdiği olay demektir. Hadise demektir. Onun için hadise denilmiştir zaten. Olaydan yola çıkarak olayı aktaran söz. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Onları biz hiç bilmedikleri, hiç tahmin etmedikleri, hiç düşünmedikleri yerden azar azar eksilteceğiz, bitireceğiz. Böyle anlamak sanırım daha doğru. Rabbimiz ağır tehditte bulunuyor. Onları hiç hesap etmedikleri, hiç bilmedikleri bir noktadan bitireceğiz diyor azar azar. Ve umli lehum. Onlara imkan ve zaman tanırım. Önce bunu yaparım. Yani onlara mühlet veririm. İmkan veririm. Emhilhum rüveyda diyordu ya. Bir parça daha mühlet ver. Onlara zaman tanırım, imkan tanırım. Ama sonsuzca değil. Ama sınırsızca değil. Aslında Allah'ın günahkara ve kafire zaman tanımasının anlamı nedir? Günahının daha da artması ve artık dışına çıkamaz bir biçimde çamura gömülmesidir. Başka bir şey değil. Ve umli lehum. İnne keydi metin. Fakat şüphe yok ki benim düzenim pek şiddetlidir. Keydi ince ve hassas tasarlanmış ceza manasına gelir. Pek şiddetlidir. O zaman nasıl anlayacağız değerli Kur'an dostları? Allah bir insanın, bir kafirin, bir müşriğin, yoldan sapmış ve azmış birinin ömrüne ömür katıyor. Servetine servet katıyor. Her elini attığı eline geliyor. Ve dünyada dişi dahi ağrımıyor. Elini sıcak sudan soğuk suya vurmuyorsa bu onun lehine değil, aleyhinedir. Allah onun azgınlığını artırıyor demek. Tabii ki azgınlığını artıran Allah değil. Fakat o nimeti önünde gördükçe azıyor. Onun için bu bir keyit oluyor. Allah'ın ince ve hassas planı. O halde değerli dostlar, ya Rabbi hayırlısını ver demek müminin şiarı olmalı. Yani ille de şunu ver değil ama hayırlısını ver. Bizim parçada güzel gördüğümüz bazen bütün de çirkin görünebilir. Onun için parçayı görüyoruz biz, bütünü değil. Bütünü gören Allah'tır. Parçayı görene düşen, bütünü gören Allah'a teslim ol. Teslim olan kurtulur. Em tes'eluhum ecran fehum min mağremin müthkalun. Yoksa sen onlardan bir ücret istedin de onlar altında ezilecekleri bir borçtan mı kaçınıyorlar? Yani sen onlardan bir borç istedin, ücret istedin, yaptıklarına karşılık, peygamberliğine karşılık şunu verin dedin. Onlar da altında ezilecekleri bir borçtan mı kaçınıyorlar? Sen onları minnet altına almıyorsun ki. Senin söylediğin şu: La es'alukum aleyhi ecran. Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Zaten Allah öğretti bunu tüm peygamberler. Bunu diyerek geliyorlar. İn ecriye illa alallah. Benim ücretim, benim yaptığımın karşılığı Allah'a aittir diyorlar. Dolayısıyla bu da yok. Em indehumul gaybu fehum yektubun. Yoksa gayb onların katında da onlar mı yazıyorlar? Yani gaybı onlar mı yazıyorlar, Allah değil de? Bu da değil. O halde ne? Buraya kadar inkarcı bir aklın içine düştüğü tuzakları bir bir haber verdi. Şimdi sure son pasaja girdi. Fasbir li hukmi rabbike ve la tekun kesahibil hud. Rabbinin hükmüne sabret. Artık bütün bunların arkasından sözün özü şu ey peygamber. Ey muhatap, ey tüm zamanların vahyin muhatapları, tüm zamanlardaki muhatapları. Rabbinin hükmüne sabret. Ve la tekun kesahibil hud. Balık sahibi gibi, büyük balık sahibi gibi olma. Kim o büyük balık sahibi? Hazreti Yunus. Bir balığın karnına girerek cezalandırıldığı için veya mükafatlandırıldığı için öyle denilmiş. İz nâdâ ve huve mekzûm. Şimdi onun kıssasından bir ayrıntıya girdi ayet. Hani o kendi kendine kahrederek yalvarıyordu. Mekzûm şöyle de anlaşılabilir. Mahkum bir halde veya kendi kendini levmeder bir halde veya öfkeli bir halde. Ama burada öfke çok iyi gitmiyor. Kur'an'da başka yerlerde de kullanılır. Orada genellikle öfkeye delalet eder. Kazim. Kişinin kendi yanlışına duyduğu öfkeden dolayı içinin içini yemesi, içinin dolup taşması anlamına gelir. Aslında burada Hazreti Peygamber inşa ediliyor. Allah Resulü inşa ediliyor. Yani başın sıkışınca görevi terk etme deniliyor. Fasbir li hukmi rabbike ve la tekun kesahibil hud iz nâdâ ve huve mekzûm levlâ en tedârakehu ni'metum min rabbihi lenubize bil arâi ve huve mezmûm. Eğer Rabbinin nimeti onun imdadına yetişmemiş olsaydı, Yunus'un imdadına yetişmemiş olsaydı, andolsun ki aşağılanmış bir halde ıssız bir sahile atılıp gitmiş olurdu. Eğer Rabbinin imdadı, Rabbinin yardımı onun imdadına yetişmemiş olsaydı. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِح۪ينَ Fakat mutlu sonla bitti hadise. Ne oldu? Hazreti Yunus uzun bir davet sürecinin altından Ninovalıları ikna edemedi. Veya Ninovalılar inkarda ısrar ettiler. Hazreti Yunus da Ninova'yı terk etti ve kaçtı. اِذْ اَبَقَ fil fulkil meşhun diyor Kur'an. Kaçak bir köle gibi dolu bir gemiye kaçtı. Kur'an'ın ifadesi. Ama Rabbimiz tabii ki bundan hoşnut olmadı. Ve Allah'ın Resulü olmasına rağmen ona ders verdi. İşte bu dersin ardından Rabbi onu seçti diyor. Ve İyiler arasına kattı. Demek ki ikinci bir seçim var ve Rabbimizin affı var. Ve in yekadullezine keferu la yuzliqunke bi absarihim lamma semi'uz zikra ve yekulun innehu lemecnun. Şimdi surenin sonuna geldik ama berceste ayette burada geldi. Bu kafirler bu ilahi öğüdü yani bu vahyi Kur'an'ı duydukları zaman sanki seni gözleriyle devireceklermiş gibi baksalar ve kesinlikle ve yekulune innehu lemecnun. Kesinlikle o cinlenmiştir. Ona cinler musallat olmuş deseler de sen, parantez içinde fahvel hitap, sözün geliminden bunu anlıyoruz, sen yine de sabret. O yukarıdaki fasbirli hukmi rabbik. Yani deseler de sen sabret. Ama ayeti kerime içindeki le yuzliqunke bi absarihim, sanki seni gözleriyle devireceklermiş gibi, bakışlarıyla öldüreceklermiş gibi, demek ki böyle bakıyorlardı. Eğer bakışlarında öldürücü bir etki olsaydı Allah Resulü'nü bakışlarıyla öldürmek isteyeceklerdi. Küfrün her çağdaki imana bakışı demek ki böyle. Onun için aslında bu sadece zaman içerisinde bir şeyi vermiyor, tüm çağlardaki iman küfür mücadelesini veriyor, başka bir şey değil. Ve sure şu ayetle bitiyor. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. İyi de seni bakışlarıyla öldürmeye kalktıkları bu Kur'an, yani sen Kur'an okuyorsun diye, sen elçi oldun diye elçiye zeval etmeye çalışıyorlar. Elçiyi öldürmeye çalışıyorlar. Oysa ki elçinin getirdiği bu Kur'an başka değil. Sadece ve sadece tüm insanlığa, zikrul lil alemin, tüm insanlığa Allah'ın bir öğütüdür. Aslında elçiye hakaret eden, elçiyi gönderen kapıya hakaret ediyor. Bütün insanlığa yönelik ilahi bir öğütten başka şey olmayan bu Kur'an'a karşı çıkmakla Allah'a karşı çıkmış oluyorlar. Evet dostlar, çölün kıyısında 10 bin nüfuslu bir kasaba ve bir yetim, bu kasabanın ortasında bir tek yetim, bir avuç mümin onun etrafında. Ve insanlığın şahit olduğu en büyük iman hamlesi başlıyor. Bir insandan ne çıkar ki? İsterseniz sorun. Ve 1400 yıl süren gönül imparatorluğunun şahidi bizleriz. 1400 yıl sonraki şahitleriyiz. 1,5 milyarlık, her ne kadar öksüz, her ne kadar yetim, her ne kadar mazlum ve mağdur da olsa bir iman imparatorluğunun müntesipleriyiz. Ve inşallah daha ne 1500, 1400 yıllar bu iman imparatorluğu yeryüzü durdukça duracaktır. Aslında bu ayetlerin indiği zamana gidip o zamanla bu zaman arasında şöyle bir kıyas yaptığınızda, bu ayetlerin içinden konuşanın Allah olduğuna tüm hücreleriniz şahitlik yapmıyor. Vallahi yapması gerek. Bunlar Allah'ın sözünden başkası olamaz. Çünkü biz bu ayetlerin indirildiği zamandan tam 1400 küsür yıl sonra bu ayetlerin nasıl gerçekleştiğinin canlı şahitleriyiz. Rabbim bizi de şahitler arasına yazsın. Şimdi yeni bir sureye giriyoruz. Elimizdeki Musaf'ın 69. suresi olan Hakka suresi. Sure adını hakikatin bütün çıplaklığıyla gerçekleşmesi, kaçınılmaz gerçek manasına gelen Hakka'dan almış ki ilk ayeti olur. El hakkatu mel hakkatu ve ma edrake mel hakka diye devam ediyor sure. Sadece burada kullanılıyor bu formla, bu kelime. Hakka kelimesi. Hazreti Peygamber de sureyi bu isimle anmış. Kaynaklarda bunu görüyoruz. Surenin indiği zaman Mekke. Yani Mekke'de nazil oluyor sure. Hazreti Osman'ın nüzul tertibinde Mülk suresinden sonraya yerleştirilmiş. Muhteva esas alındığında mülkten önceye yerleştirilmesi gerek. Yani biz en azından surenin içeriğini dikkate aldığımızda bunu söyleyebiliriz. Kıssalar özet olarak veriliyor bu surede. Çok özet. Yani Ad kıssası, Semud kıssası ve birkaç değini daha yapılıyor ama çok özet bir biçimde. Firavun'a bir atıf var. Bundan yola çıkarak Necm ile başlayıp Taha ile son bulan, meydan okuyan sureler arasına katabiliriz. Onlardan biri. Meydan okuyan sureler. Yaklaşık nübüvvetin 6-7. yılına tekabül ettiğini düşünebiliriz ki bu boykot öncesi sureler diye adlandırdığım sureler kısmına giriyor. Boykot öncesi fakat fetret sonrası, fetreti vahiy sonrası nazil olan surelerden biri. Surenin konusu son saat ve ahiret. Ahireti inkar eden geçmiş kavimlerin helak kıssaları anlatılıyor zaten 4. ve 12. ayetler arasında. Hesap günü dile getiriliyor hemen arkasından 13-18 ayet arasında. Ödül ve ceza, tabii ki hesap günü dile getiriliyorsa hesabın arkasından da ödül ve ceza gelecektir doğal olarak. 19. ayetle başlayıp 37. ayete kadar da ödül ve ceza ele alınıyor. Sure vahiy ile son buluyor. Vahye atıfla. Zira vahiy kesin gerçek. Kesin hakikattir. 51. ayet. O halde insan Allah adına hareket etmelidir. Surenin son ayeti de bu. Fesebbih bismi rabbikel azim. O halde artık azamet sahibi Rabbin adına hareket et. Azamet sahibi Rabbin adına hareket et denilerek sure son buluyor. Şimdi suremizi tefsire geçebiliriz. El-Hakka. Kesin gerçeğin tahakkuk etmesi manasına gelir. O zaman kesin gerçeğin tahakkuk eden olay diyebileceğimiz gibi gerçekleşecek hakikat de diyebiliriz. Öyle de çevirebiliriz. Hatta üçüncü bir manada çevirebiliriz. Gerçek olan son saatin tahakkuku. Bunu da diyebiliriz. Nedir? El-Hakka. Gerçekleşecek olan hakikat. Mücerret olarak böyle gelmiş. Mel-Hakka. Sen bilir misin o kesin gerçeğin dehşetini? Ne dehşet gerçekleşeceğini veya nasıl tahakkuk edeceğini sen bilir misin? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةِ Sahi, sen nereden bileceksin ki onun ne dehşet bir gerçek olduğunu? Bu bir üslup. Kur'an'ın ara sıra kullandığı bir üslup. Muhatabında bir dikkat uyandırmaya çalışan ve onun tüm duyargalarını açmasına ve tüm hücreleriyle hitaba kulak kesilmesine meydan veren bir üslup. Sahi sen nereden bileceksin ki onun ne dehşet bir gerçek olduğunu? Kezzebet semudu ve adun bil kari'a. Semud ve ad son vuruşu inkar ettiler. dehşet vuruş. El-Kari'a. Evet. Onu inkar ettiler. Aslında Semud ve Ad'ın ilk defa birlikte zikredildiği yer Necm suresinin 50-51. ayeti. Belki buraya ikinci diyebiliriz. Tam emin değilim ama Kur'an'da ikinci geçtiği yer, birlikte geçtiği yerde burası olsa gerek. Bu önemli. Semud ve Ad neden ikisi birlikte geçer sualine biraz sonra cevap vereceğim. Fe'emmâ Semud'u. Semud'a gelince. Fe'uhlikû bit-tâgiye. Tâgiye aslında haddi aşmak, haddi aşan, sınırı aşan. Ama burada ses duvarını kat kat aşan bir bela ile helak edildiler diye çevirebiliriz. Neden böyle çevirmemiz lazım? Çünkü aynı hadisenin anlatıldığı başka ayetlerde bunun ses ile gelen bir bela veya sesli bela olduğunu anlıyoruz. Onları birlikte okuduğumuzda, yani parçaları bütünleştirerek tüme varım yöntemiyle, istikrai bir yöntemle okuduğumuzda bu sonuca varıyoruz. Olayın geçtiği yer Hadramaut. Yemen'le Umman arasında bir bölge. Rubul Hali denilen, yani dörtte bir boşluk, Arap Yarımadası'nın en büyük çölünün alt ucunda, güney ucunda, okyanusa bakan kıyı şeridi boyunca uzanan bir toprak parçası burası. Hadramaut, ölü yeşil demek zaten. Yani ismi bile bela kokuyor. Burada bir uygarlık kurulmuş fi tarihinde. Çok çok eski zamanlarda. İrem bağları meşhur, işte bu uygarlığın bir unsuru. İrame zâtil imâd, sütun sahibi İrem diye geçer Kur'an'da. Burada muhteşem bir uygarlık kurulmuş ve bu uygarlık etrafına örnek olmuş. Fakat Allah'ı unuttukları için, yani ekmeğin sahibini unutup da ekmeğe döndükleri için, ekmeğin sahibini bırakıp da ekmeğe tapmaya başladıkları için, başlarına öyle bir felaket gelmiş ki, uygarlık yerle bir olmuş. Bugün o uygarlığın kalıntıları 12 ila 17 metre kum deryasının altından bu yüzyılda çıkarıldı. Yani tarihsel verilerde, arkeolojik verilerde artık vahyin anlattığı bu belayı teyit etti. Ha, o teyit etmese hiçbir şey değişmezdi aslında. Ama bu ilave bir unsur olarak anılabilir. Fakat asıl vahyin bize verdiği öğüt farklı. O öğüdü devamındaki ayeti okuduktan sonra söyleyeyim. Ve emmâ âdun, Ad'a gelince fe uhlikû bi rîhin sarsarin âtiye. Onlar da değdiği yeri, değdiği şeyi, değdiği insanı sesiyle çarpan dizginlenmez bir kasırgayla helak edildiler. Sakharaha aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husuma. Allah üzerlerine o kasırgayı 7 gece 8 gündüz kesintisiz bir biçimde estirdi. Husum, kesintisiz manasına gelebileceği gibi hasmudda kullanımından yola çıkarak yarayı dağlamak manasına gelir bu. Dağlayan, dağlayıcı bir bela. Veya üçüncü bir manası daha var. Kesmek. Yani husum el-kat manası vermiş lügatlar. Kökünü kesen, kökünü kazıyan, köküne kibrit suyu döken bir belayı gönderdi. Bir bela kasırgasıyla onları helak etti. فَتَرَى الْقَوْمَ ف۪يهَا سَرْعَى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Ne dehşet bir manzara. Öyle ki tıpkı kökten kopup savrulmuş hurma kütükleri gibi. O kavmin orada çırpınıp kapkas katı kesildiğini, taş gibi kesildiğini gözünde canlandırabilirsin diyor. Yani donmuş kalmışlar. Her kim ne yapıyorsa. Hatta tefsirlerde ifade edildiğine göre çoban donmuş, koyunlar da donup kalmış. Taş kesilmiş. Böyle bir bela. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Şimdi geriye kalandan onların lehine bir şey görüyor musun? Lam-ı leh manası vererek lama. Veya onlardan geriye kalan bir kişi görüyor musun? Biraz takdir ilavesiyle. Ankebut suresinin 38. ayetinde onların kalıntılarından söz edilir. O halde onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun denildiğinde aslında beladan geriye kalan kalıntılar değil, insan veya birinci mana daha doğru, onlardan geriye lehlerine bir şey kaldığını görüyor musun manası. Değerli dostlar, neden Kur'an 30'a yakın yerde bu iki kavmi bir arada ibret olarak sunar? Bu iki kavim birbirinin devamı aslında. Ad ve Semud. Ad güneyde yaşamış, Yemen'le Umman arasında. Semud Kuzey Arabistan'da yaşamış. Arabistan'la Ürdün arasında, şimdi Medain-i Salih denilen, Hicr denilen bölgede yaşamış bir kavim. Ad helake uğradıktan sonra Ad'ın kalıntıları artık bize burada birlik dışlık yok diye kuzeye doğru geçiyorlar. Kuzey Arabistan'a. Geliyor, oraya konuyorlar. Konmakla kalmıyorlar. Ders alacakları yere, biz orada medeniyetimizi çöle kumun içine yaptık, başımıza bela geldi. Burada öyle bir medeniyet kuralım ki bir daha gelmesin diyerek taşlardan, yani dağların içindeki kayalardan oyulu apartmanlar yapıyorlar. Dağlar gibi kayaların içine oyarak apartman yapıyorlar. Yani kaya gibi bir mimari geliştiriyorlar. Artık buna kimse dokunamaz, kimse bir şey yapamaz demiş olmalılar sanırım. Ve ne oluyor? Onlar aslında suçu İnşaat malzemesine bulacaklarına, suçu yaşanan ahlaksızlığa bulmaları lazımdı. Yanlış baktılar, yanlış gördüler. Allah'ın gör dediği yerden bakmadılar, Allah'ın gösterdiğini görmediler. Yani suçu davranışlarında arayacaklarına inşaat malzemesinde aradılar ve malzemeyi değiştirdiler. Dünyanın en sağlam malzemesiyle yaptılar binalarını. Yani granit kayaları oydular. Bugün hala şahit olarak ayaktadır. Peki ne oldu? Allah'ın belası gelince kayalar da işe yaramaz oldu. Yani ibret almadılar, ders almadılar. Allah'ın belası onları orada da buldu. Semud'u da orada mahvetti, kahretti. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Bir de Firavun, ondan önce gelenler ve altüst olmuş şehirler vardı. Ne olmuştu bunlar? Hepsi de günaha gömülüp gitmişlerdi. El-Mu'tefikat, Lut kavminin yaşadığı Sodom, Gomorre ve diğer dört şehir. Onları kastediyor. Alt üst olmuş şehirler, altı üstüne gelmiş anlamına geliyor. فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ. Rablerinin elçilerini sonunda isyan ettiler. Rablerinin elçilerine karşı geldiler, isyan ettiler. Elçiye zeval olmazdı. Ama onlar Elçiye isyan ettiler. Çünkü elçiye isyan etmek, elçiyi gönderene isyan etmek. Allah'a isyan ettiklerinin farkına bile varmadılar. Elçinin ne suçu var ki? Elçiyi Allah göndermiş. Eğer bir itirazınız varsa elçiyi gönderen kapıya yapın. Yok, uyanıklık yapmaya kalktılar. Hesapta Allah'ı bir tarafa koyup elçiyi taşa tuttular. Elçiye hakaret ettiler. Elçiyi yalanladılar ama Allah'ı yalanladıklarının farkına varmadılar. فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَابِيَةً İşte sonunda da ne oldu? Rableri onları günahlarıyla büyüttükleri bir belaya çarptırdı. Bir bela ile aslında feahadahum enseledi, yakaladı. Rabiye, riba ile aynı kökten. Artan, büyüyen günah. Günahı katlamak anlamına geliyor. Demek ki günah katlandıkça bela da katlanıyor. Günah katlandıkça ceza da katlanıyor. Aslında bu onu veriyor. İnna lemma طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ O su taştığında, tufandan söz ediyor. Hazreti Nuh kavmine getirdi sözü Kur'an. Fakat Hazreti Nuh'un kendisinden söz etmeden, o su taştığında sizi gemide taşıyan bizdik. Burada ilk muhataplar içinden iman edenlere hitap var. Hitap onlara. Zımnen şunu diyor bu ayet. İnsan tuğyan ederse tabiat da tuğyan eder. Yani tuğyan edip çığırından çıkınca su da çığırından çıkar ve insanı boğar. Tuğyan olan yerde tufan olmaz mı? Tuğyan haddi aşmak demek. Allah'ın emrinden çıkmak demek. Allah'a karşı gelmek demek. Tuğyan olan yerde tufan olur. Tufan nankörler için bir felaket, sadıklar için bir necattır, kurtuluştur. Nitekim öyle de olmuştur. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً Size bir öğüt olsun diye aktardık biz bütün bu kıssaları. وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةً Dahası, işittiğini anlayan herkesin kavraması için aktardık bütün bunları. Kavramaya konu olan nedir peki? Günahla eşya arasındaki bağdır dostlar. İnsanın davranışlarıyla varlık arasında girift bir ilişki var. Davranışlarınız varlıktan bağımsız değil. Davranışlarınızla ya etrafınızda kendi aleyhinize şahit biriktiriyor ya da lehinizde şahit biriktiriyorsunuz. Dahası davranışlarımızla eşyayı ya dost ediyoruz ya düşman. Bela ve musibetlerin gelişiyle insan davranışları alakasız değil. Seküler bakışı Kur'an burada reddediyor. Ve halk irfanı bunu çok güzel yoğuruyor değil mi? Hak belasını yazmaz, kul azmayınca, kula bela gelmez, hak yazmayınca. Yani hangisi hangisi? Hak yazdığı için mi bela geldi, yoksa kul azdığı için mi hak yazdı? İkisi de. Kul azdı, hak yazdı ve ondan öyle oldu. Aslında halkın irfan imbiğinden süzülen bu sözlerin arka planı bu ayetlerdir. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ Sura yat borusu bu. Çünkü ilk sur bu. İlk sura tabii ki parantez içinde bir T tek bir defa üflendiğinde ve humiletil ardu vel cibal, yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynayacak. Daha doğrusu yerlerinden edilip taşınıp, humilet, ona humiletil ardı öyle şey yapabiliriz. Fedukkete dekketen vahide, ardından da tek bir seferde un ufak edildiğinde, toz haline dönüştürüldüğünde, devam ediyor ayet. Vel meleku ala ercaiha, melekler onun enkazı başında duracaklar. İşte bu zaman melekler onun enkazı başında duracaklar. Fedukkete dekketen vahide, ardından da tek bir seferde un ufak edildiğinde, paramparça edildiğinde, feyevme izin vekaatil vakia, işte o gün olay olup bitmiştir. Olay gerçekleşmiştir. İza vekaatil vakia'yı hatırlayalım. Vakıa suresinin ilk ayetini. Olay olduğu zaman, o müthiş, o dehşet olayı işte o zaman olmuş, gerçekleşmiştir. Ven şakkatis sema, gök yarılmıştır, parçalanmış, paramparça olmuştur. Fehiye yevme izin vahiye, zira o gün bütün direncini yitirmiş olacaktır. Gök bütün direncini, belki bu direnç yer çekimi ve merkez kaç kuvvetlerinin tuttuğu kainat tesbihinin ana ipliğidir. Cazibe ipliği. Bu birinci sur olsa gerektir ki zaten bağlamdan o anlaşılıyor. Birinci sur yat borusudur, ikinci sur kalk borusu. Birinci sur öl borusudur yani. Vakıa suresinde, Neml suresinin 87. ayetinde, özellikle de Hac suresinin girişinde birinci, ikinci ayetlerinde bu manzara öyle dehşetli bir biçimde anlatılmıştır ki gerçekten oraya müracaat etmek lazım. Evet. İçmediği halde sarhoş olup anneler emzikli yavrularını unutacaklar diyor. Evet. Yani bir anne yavrusunu nasıl unutur? Süt emen yavrusunu. İşte böyle. Böyle bir dehşetten bahsediliyor. Hac suresinin ilk ayetlerinde, Yasin suresinin 14-50. ayetlerinde, Tekvir suresinin 1-6. ayetleri arasında, Enbiya, Taha ve daha birçok surede bu manzaradan söz edilir. Değerli dostlar, aslında depremler bu ayetlerin bize ifade ettiği hakikatin küçük bir hatırlatıcısı. Küçük bir hatırlatıcısı. Onun büyüğünü düşünmek lazım. Mesela işin uzmanlarının söylediğine göre 14 şiddetinde bir deprem karalar ve denizleri yerinden oynatıyor. 15 şiddetinde bir depremde dağlar yıkılıyor. Yani harita değişiyor. 17 şiddetinde bir depremde kıtalar hareket ediyor. 18 ve üzeri derecedeki bir depremde yer yörüngesinden kayıyor. 20 derecenin üzerindeki bir depremde ise yer patlıyor. Yeryüzü. Buyurun. Başka söylenecek ne kaldı? Allah'la güç yarıştıranlar, Allah herkesten güçlüdür. Bunu ispat etmesini mi bekliyorsunuz? Veya bekliyoruz. Kork Allah'tan, korkmayandan diyen ne güzel demiş değil. Aslında Rabbimiz eğer isterse onun için derecelerin ne hükmü var ki, ne kıymeti var ki? وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَائِهَا, melekler onun enkazı başında dururlar, duracak. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ fevkahum yevme izin semaniye. Ve onların da üstünde o gün Rabbinin arşını sekizi taşıyacak. Yani mücerret bir biçimde nasıl geldiyse öyle tercüme ettim şu anda. Sekizi taşıyacak. Sekiz melek demiş müfessirlerimiz. Bilmiyoruz. Müteşabih bir haber bu. Tıpkı aleyha tis'ate aşer. Onun üzerinde 19 vardır ayeti gibi. İmtihan kılınmıştır bu tip şeyler. Kur'an'ın da ifade ettiği gibi. İmtihandır. Üzerinde konuşmak, spekülasyon yapmaktır. Allahu a'lem bi muradihi bihi demek lazım. Bununla neyi murad ettiğini en iyi Allah bilir demek en doğrusu. Ve yahmilu arşe rabbike fevkahum yevme izin semaniye. Yevme izin tu'radun. O gün onun huzuruna, yani Allah'ın huzuruna arz olunacaksınız. Mahkeme için çıkacaksınız. La tahfa minkum khafiye. En gizli saklınız bile gizli kalmayacak. Yani gizli saklı olmayacak ki orada. Hiçbir gizliniz kalmayacak. Eliniz, ayaklarınız söyleyecek. Diliniz, dudaklarınız söyleyecek. Allah'tan saklayacak neyiniz olabilir ki? Dolayısıyla hiçbir gizliniz olmayacak. Basir olan Allah'a dünyada iman etmeyenler orada utançlarından yüzlerinin etleri dökülecek. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ Fakat karnesini sağ elinden alanlara gelince, karnesi sağ elinden verilmiş olanlara gelince, فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُ كِتَابِيَ O, parantez içinde şöyle diyelim mi? Sevinerek şakıyacak. Hey millet! Ha umukra'u kitabiye. Alın işte, okuyun karnemi. Bakın karneme. Yani gözünüz karne görsün ey millet! Diye mahşerde o sınıf geçtiği, tabiri caizse hayat dersini geçip cenneti hak ettiği karnesini sallayacak. Ey millet, gözünüz bir karne görsün. Okuyun, karne nasıl olurmuş görün diyecek. Sevinç içinde şakıyarak. İnni zanentu enni mulaqin hisabiye. Kesinlikle ben hesabımla yüzleşeceğime gönülden inanmıştım diyecek. Yani bir gün gelip hayatımın hesabını vereceğime iman etmiştim. Burada inni zanentu gelmiş. İnni amentu gelmemiş. Neden zanentu gelmiş? Aslında zanne fiili enne ile birlikte kesinlik, eni muhaffefe ile birlikte de şüphe ifade eder. Burada enne ile birlikte tekit edildiği için zanne zaten yakine en yakın fiil olduğu için sanki yakin gibi, iman gibi anlaşılmalıdır ki aslında burada enne ile birlikte kesinlikle inanmıştı manasını verir. فَهُوَ ف۪ي عَيْشَةٍ رَاضِيَ O razı olunmuş bir hayat yaşayacak. Bu sanki tevriyeli gibi. Madem dünyada Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşadı, ahirette de Allah ona razı olduğu bir hayat bahşedecek. Cennet hayatı bu. Fi cennetin aliye, yüce bir cennetin ta ortasında, ta göbeğinde yaşayacak. قطوفها دانية. Hemen yanında, yani elini uzatsa alacağı kadar yakınında, parantez içinde, amellerinin meyveleri olacak. Daniye meyveleri. Fakat tabii ki amellerinin meyveleri. Kişi aslında ahirette karşılaşacağı şeyi dünyada ekiyor. Eğer tuğba ağacını ekmişse orada onun meyvelerini devşiriyor. Yok, cehennem ağacını, şeceratu zakkumu ekmişse, zıkkım ekmişse orada onun yemişlerini devşiriyor. Yani dünya bir tarla. Ed-dünya mezra. Dünya bir tarla. Dolayısıyla ahiretin tarlası. Dünyada neyi ekersek ahirette onu biçeceğimizi söylüyor bu ayet. Kulû veşrabû henîen bimâ esleftum fil eyyâmil hâliye. Bugünler için geçmişte peşinen takdim ettiklerinize karşılık yiyin, için, afiyet olsun. Bugünler için geçmişte peşinen takdim ettiklerinize karşılık. Demek ki bir mümin dünyadayken peşin olarak yapıyor. Aslında bu Rabbimizin bize ikramı. Yoksa Rabbimizin daha peşin olarak verdiklerine eğer ödeyecek olsaydık ahirette hiçbir şey almazdık. Alamazdık. Çünkü elimiz, dilimiz, dudağımız, aklımız, ömrümüz, nefesimiz, elimiz, ayağımız, ne diyorsanız, neye sahipsek hepsi Allah'tan aldıklarımız değil mi? Onun nimeti değil mi? O halde biz ekstradan neyi hak etmiş oluyoruz? Demek ki cömertliği Allah'ımızın başka bir şey değil. Onun içinde mümin sanki Allah'a borçlu değilmiş gibi Rabbimiz o keremiyle davranıp peşinen ödeyen diyor. Peşinen ödediğimizi varsayıyor. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ. Fakat karnesi sol elinden, solundan verilenlere gelince aslında bu kaybedenlere, imtihanı kaybedenlere, hayat sınıfında imtihandan sınıfta kalanlara şeklinde de anlaşılabilir. Feyekulu ya leyteni lem ute kitabiye. O da diyecek ki nolaydım, nolaydım da keşke bugün karne almaz olaydım. Yani hiç imtihanı da görmeseydim, karne alma gününü de görmeseydim, öldükten sonra dirilmeseydim, toprak olsaydım, öyle diyecek. Ya leyteni kuntu turaba. Evet. Keşke toprak olup gitseydim diyecek. Diyor. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ. Keşke hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَ. Ah! Keşke işimi tamamen bitirip bir yok oluş olsaydı. Yani benim işimi bitirseydi de ben yok olsaydım. Kânetil kâdıye. Kesin bir vuruşla vurup işimi bitirmiş olsaydı. Ölüm bir yok oluş olsaydı. La ted'ul yevme thuburan vahiden. Fed'u thubura ayetini hatırlatıyor değil. Bugün bir ölümü çağırmayın, bir tek ölüm yetmez size. Ölümleri çağırın, ölümleri diyordu ya ayet-i kerim. Kaybedenler için. Ölümleri çağırın. İşte o. Ma agna anni maliye. Malım başıma gelen hiçbir belayı benden defetmedi. Heleke anni sultaniye. Gücüm elimde patladı. Veya beni güçlü kılan belgeler hiçbir işe yaramadı. Huzuhu fegullu. Meleklere denilecek ki, parantez içinde, alın onu, bağlayın. Thummel cehime sallu. Sonra cehenneme yollayın. ثُمَّ ف۪ي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُكُوا. Sonra bir zincire vurun, uzunluğu 70 arşın olan bir zincire ve sıkıca bağlayın. Buradaki 70 rakamının kinaye olduğunu Zemahşeri söylüyor. Gerçekten de 70 rakamı Kur'an'ın birçok yerinde kinaye olarak kullanılır. Uzun, upuzun bir zincir. Zincirin uzunluğu aslında tutuklunun ya da hükümlünün biraz daha hareket serbestisine kavuşması gibi algılanabilir. Aslında buradaki vurgu o değil. Zincir uzadıkça hükümlünün ağırlığı artar. Yani taşımak zorunda kaldığı ağırlık artar. Onu ifade ediyor. İnnehu kana la yu'minu billahil azim. Aslında buradaki zincirin uzunluğundan belki de şunu anlamak lazım. Allah'a her isyanımız oradaki zincire bir halka ekletiyor. Allah korusun. Hafizanallah ve iyyakum diyelim. Allah sizi de bizi de korusun. İnnehu kana la yu'minu billahil azim. Çünkü o yüce Allah'a inanıp güvenmedi. Suçu oydu. Yani Allah'a güvenmedi, Allah'a inanmadı. Allah ona güvendi ama. El-mu'min olan Allah ona güvendiği için ona birçok kredi açtı. Dünyaya gelirken hiçbir şey yoktu, ona birçok şey verdi. Kendi varlığını verdi, yokluktan varlığa getirdi. Böyle cömert bir Allah'a karşı, böylesine nankör nasıl cezalandırılacaksa şimdi öyle cezalandırılır. وَلَا يَحُدُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Yoksulu doyurmak için hiçbir çaba harcamadı, elini kıpratmadı. Yani doyurmadığı bir tarafa doyurmak için çaba da harcamadı. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَم۪ينَ İşte bu yüzden burada ne bir can dostu, وَلَا تَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْل۪ينَ Ne de, devam ediyor çünkü, ne de pis bir atıktan başka, غِسْل۪ينَ, pis bir atıktan başka yiyeceğe sahiptir. غِسْل۪ينَ yıkantı anlamına, zaten yıkadı anlamına gelen gaseleden yıkantı. Türkçe'de özellikle eskiler çok kullanırlar. Kirlenen şey yıkandıktan sonra geriye kalan artık anlamına kullanılmış. Sanki günah kirleriyle beslenecekler gibi bir mana çıkıyor. Cehennemlikler ahirette günah kirlerini yiyerek beslenecekler. Oranın hayatı manevi bir hayat, bambaşka bir hayat olduğu için tabii ki ahiretteki tüm durumlar zorunlu olarak mecazi bir dille, mecazla ifade edilmek zorunda. Dünyada ruhunu hangi gıda ile doyurmuşsa orada onu bulacak. Biz buradan bunu anlıyoruz. La ye'kuluhu illel hati'un. O sadece günahkarların yediği bir yiyecektir. فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ Bakın, gördüğünüz her şeye yemin ederim. Rabbimiz yemin ediyor. Bu sıradan bir yemin değil. Ve mâ lâ tubsirûn. Görmediklerinize de yemin ederim. Şehadet kayıp. İç, dış. Dünya, ahiret. Vahyin görüneni, görünmeyeni belki. Bütün bunlara delalet eder. Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim. İnnehu lekavlu rasulin kerim. Bu yemin niye edildi? Yeminin cevabı geldi şimdi. Şüphe yok ki o kerim bir elçinin sözüdür. Bu ayeti nasıl anlayacağız? Kerim bir elçinin, elçi peygamberdir buradaki. Elçinin sözü ne demek peki? Kur'an, vahiy, peygamberin sözü mü? Böyle mi anlayacağız? Açık dostlar, açık. Elçiye ait söz değil. Elçiye emanet edilen, git şunu söyle diye emanet edilen söz. Öyle değil mi? Yoksa neyin elçisi? O sözün elçisi. O sözü taşıyor. Onun için taşıdığı söz kendine ait değil ki. O sözü taşıyan bir elçi. Yani elçiye emanet edilmiş. Kerim sıfatı cinsinin kamil örneği oluşuna delalet eder burada. Cinsinin kamil örneği olmak. Yani ihaneti düşünülemeyecek olan. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Ve o bir şair sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz diye çevirmeyeceğim. Bir önceki çeviride olduğu gibi ne kadar azınız inanıyor. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. O bir kahin sözü de değil. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ne kadar azınız öğüt alıyor. Bu iki ayeti kerime bu surenin sebebi nüzulünde anlatılan Hazreti Ömer'le ilgili bir hikayeyi akla getiriyor. Bu ibretlik hatırada Hazreti Ömer'in ağzından şöyle bir nakil gelir bize. Müslüman olmadan önceydi. Bir gün çıktım Kabe'ye vardım. Kabe'ye gittiğimde ortada kimse yoktu ama orada Allah Resulü bu sureyi, Hakka suresini okuyordu. Ve ben surenin o iç sesi beni bürüdü. Öylesine etkilendim ki bu bir şair olmalı dedim. Hemen arkasından şu ayeti okudu. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. O bir şair sözü değildir. Ben bu sözü içimden söylemiştim. Ama cevabımı dışından aldım. Bunu duyunca dedim ki o zaman bir kahindir. Ve la bi kavli kahin gelmesin mi arkasından? Artık bana inanmaktan başka çözüm yolu kalmadı. Ahmet bin Hanbel'in bize kadar naklettiği bu rivayet gerçekten de ilginçtir. Tenzilun min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan, alemlerin Rabbinden indirilmedir. Velev tekavvele aleyna ba'dal ekavil. Eğer peygamber kısmen dahi söylemediğimiz sözleri uydurup bize isnat etseydi, le ehezna minhu bil yemin. Onu sağ kolundan şiddetle yakalar veya sağ kolumuzla, sağ elimizle ki güçle, güce, yemin aynı zamanda güce tekabül eder, güçle, şiddetle yakalar. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ. Ve şah damarını kesip başını koparırdık. İfadeye bakınız. Eğer o bizim söylemediğimiz bir sözü vahyin arasına kendisi uydurup da katmış olsa, bize atfederek söylemiş olsaydı, onu sağ kolundan şiddetle yakalar, şah damarını keser, kafasını koparırdı. فما منكم من أحد عنه حاجزين. Sizden artık hiç kimse buna engel olamazdı. Hiç kimse, eğer o böyle yapsaydı biz onun kafasını keserdik, sizin içinizden de buna engel olacak hiç kimse çıkamazdı. Ve innehu letezkiratun lilmuttaki. Ve hiç şüphe yok ki o, yani Kur'an, müttakiler için, sorumluluğunun bilincinde olan herkes için bir uyarı, bir öğüttür. Ve inna lena'lemu enne minkum mukezzibin. Ama biz çok iyi biliyoruz ki sizden yalanlayanlar da çıkacak. Ve innehu lahasratun alel kafirin. Yani sizden yalanlayanlar da çıkacak. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Şu da kesin ki bu durum kafirler için derin bir pişmanlık kaynağı olacak. Lahasratun alel kafirin. İnkara gömülüp giden kimseler için derin bir pişmanlık kaynağı olacak. Ve innehu lehakkul yakin. Zira o mutlak hakikattir. Tartışılmaz hakikattir. Fesebbih bismi rabbikel azim. O halde sözün özü, neticesi şudur. Sen ey muhatap, ey mümin muhatap, ey insan, eğer akıllıca bir iş yapmak istiyorsan, Rabbin adına, hem de azim olan, muazzam olan, yüce olan Rabbin adına hareket et. Herkes bir şey adına hareket eder. Bu ayet inince Resulullah bunu namazlarınızın rükûuna koyun diye emir buyurmuş. Onun için o gün bugündür ulema namazın rükûunda Sübhane Rabbiyel Azim demeyi müstehap görmüşler. Her ne kadar bunun bir istisnası İmam Malik bunun farz zannedileceği endişesiyle bunun sürekli yapılmasını hoş görmemiş. Ama Efendimizin bu tavsiyesi namazlarımızın rükûuna, bu ayeti, bu daha doğrusu ilahi emrin karşılığını taşıyarak tüm müminin namazına girmiş. Rabbimizin adına hareket ettiğimizi namazlarda böyle ifade etmişiz. Yani namazda rükûa eğilmek Allah'ın önünde eğilmektir. Bunun manası Allah'tan başkasının, yani kulun önünde eğilmemek. Allah'ın önünde eğilince de söylediğimiz söz şu oluyor. Muazzam olan, muhteşem olan, yüce olan Rabbimizin adına hareket ederiz. Sübhane Rabbiyel Azim. Yüce Rabbimiz adına hareket ederiz. Eğer bunu demişsek, Rabbimizin şanı ne yücedir diye tefsir etmek biraz daha şey geliyor bana. Daha açıklayıcı olan benim yaptığım bu tercüme gibi. Yüce Rab adına hareket etmek. Eğer namazda bu sözü veriyorsak, namazdan sonra sözümüzü yiyecek şeyler yapmamamız gerekiyor. Ki namazda söylediğimiz doğru olsun. Rabbim ömrümüzü namaz kılsın inşallah. Rabbim kendi adına hareket edenlerden, şeytan adına hareket etmeyenlerden kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.